Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Na'udu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlulugdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahu l-azim. Muhterem Müslümanlar, Tövbe Suresinin 53. ayetinde kalmıştık. 52'yi bitirmiştik. Şimdi münafıkların savaş anında Peygamberimizle olan ilişkilerini anlatıyor. Onların savaştan kaçmalarını anlatıyor. Çifte standart oynadıklarını anlatıyor. Şimdi onların infak konusunda iyilik yapma, hayır yapma konusunda maddi para bakımından, mal bakımından infak etmeleri, harcamaları, orduyu teçhiz etmek için yaptıkları harcamalar veya fakirler için yapılan harcamalar veya şu sözü söylemeleri, unuturum belki, onu iyi hatırlayın. Biz para verelim de savaşa gelmeyelim derlermiş Peygamberimiz. Yani biz yardım yapalım, para verelim, fakat savaşa gelmeyelim diye yaptıkları bir harcama meselesi bu ayetlerde gündeme gelecek. Onun için hani paralı askerlik diyoruz ya şimdi, bir bakıma paralı askerlik değil de o zaman paralı savaş. Yani siz gidin savaşın, ben para vereyim. Yani Peygamberimize diyorlar ki işte Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Sinan, seninle ama biz zenginiz, biz paramızı veririz, yeterli olmaz mı diye onların bir istekleri var bu münafıkların. Bunları bugün anlatacak. Onların malları ile olan ilişki sistemini, tanrılaştırdıklarını, evlatlarını, mallarını onları anlatacak. İşte zaman kalırsa zekatın kimlere verileceği konusu gündeme gelecek. Bunlar burada. Şimdi ayete başlayalım. Bir giriş yaptım. Kul de ya Muhammed, o münafıklara söyle. Enfiku, infak etseler, etsinler. Tav'an, isteyerek. Ev kerhen, yahut da istemeyerek. Kerhen, mekruh dediğimiz şey yani, istemeyerek. Tav'an isteyerek. İsteyerek de infak etseler, istemeyerek de infak etsinler. Len yutekabbele minkum, onlardan kabul edilmeyecek. Onların yaptıkları o hayır, o iyilik veya para verelim, savaşa gelmeyelim, savaşmanın yerine para verelim diye yaptıkları o teklif asla kabul değil. Asla. İnneküm küntüm gavmen fâsıkîn. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir toplumdurlar diyor. Yani çifte standart oynayan, gönlü ayrı, ağzı ayrı, Müslümanlarla ayrı, kafirlerle ayrı konuşan, Müslümanların içine girip de gönlünde kafirlik olan, zahiren Müslüman gözüküyor. Ama böyle olmayan bu adamlar, böyle ikili oynayan bu adamlar, yapacakları hayır asla kabul değildir. Bu çok önemli. Demek ki bu insanların iman, aşağıda söyleyecek, iman durumları onların ibadetlerinin infak bakımından ibadetlerinin kabulünü engelliyor. Böylece şu çıkıyor meydana. İman olmadan bir ibadetin geçerliliği yoktur. Anlıyor musun? İman etmemiş bir adamın zekat vermesi, infak etmesi Allah katında kabul değildir. Böylece ibadetlerin kabulü imana dayanıyor. Muhteşem bir derstir bu. Bunu başka bir zaman anlatmıştım size. Hatırlarsanız Ali İmran suresinde Ulaike hebetat amaluhum. Başka ayetleri de var. Âl-i İmrân suresinin 3. sayfasının sondan 2. ayetinde. Onların amelleri boşa gitti diyor. Boşa, kabul değildir. Mahşede değerlendirmeye tabi tutmayacağım. Çünkü iman etmemiş bir adam istediği kadar hayır yapsın. İstediği kadar iyilik yapsın. Kabul değildir. Böylece imanın bir altyapı olduğunu, yani diyelim ki belediye imar vermediği bir yere, imar edilmeyecek bir yere senin evini koyarsan kaçak. İman etmemiş, altyapısı iman olmamış, imarı olmamış ibadetler kabul değildi, kaçak. Bitti. İşte bu, bugünkü bu konumuz buradan başladı. Fakat çok ilginç. Şöyle bir soru sorsak. Ya Rabbi, bunların ibadetlerini kabul etmemen veya onların ibadetinin kabulüne engel olan nedir? Diye bir soru sorsak. Şimdi açıklıyorum. Hem fasığın kim olduğunu açıklayacak, fasık kimdir? Biz yoldan çıkan dedik ona, bu manayı verdik ona ama fasık kelimesinin bir sürü manası. Bunu şimdi tez olarak verdim bir öğrencime. Bu fasık kelimesini master tez olarak verdim. İnceleyecek bakalım Kur'an-ı Kerim'de fasığı ne manaya geldiğini. İşte bu ayette gidiyor için. Bu ayete gelmek mecbur. Şimdi bu sorduğumuz soruya onların infaklarının kabulünü engelleyen nedir sorumuzu bir alttaki ayet cevaplandırıyor. Allah bunu açıyor. Ve mâ menâhu. Onlara engel olan şey, burada olumsuz manada aslında illa ile geleceği için onlara mani olmadı. En tukbele minhum nefakatu. Onların infakının, harcamalarının kabul olmasına mani olan şey illa ennehum keferu billahi ve rasulihi. Allah'ı ve peygamberini inkar etmelerindendir. Bakmayın onlar siz Müslümanların arasında duruyor Allah-u Teala. Onlar ne bana inanıyor ne peygamberime inanıyor. Sizin aranızda duruyor casus o. Onlar casus. Aranızda duruyorlar. Çifte standart duruyorlar. Münafık. Ve la ye'tûne salâte illâ ve hum küsâlâ. Aman aman aman aman. Onlar namaza geliyorlar sizden ama diyor. Tembel tembel geliyorlar. İsteyene gelmiyor. Münafığın alametlerinden biri bu. Namaza tembellik yapar. Ya hayır. Bu başka bir ayeti de var bu Nisa suresinde. Oraya da gideceğiz. İlla ve hum küsala. Böyle tembel tembel geliyor. Ve la yunfikune. Onlar infak etmezler. İlla ve hum kârihun. İstemeyerek, kerih görerek infak ederler. Yani adamlardan bir fakire yardım istesen istemeyerek para ver. Müslüman ama şimdi. Bak ayetteki Müslüman verir ya, ben de vereceğim ama diyor. O içinden istemeyerek veriyor. Baba. Kerhen veriyor diyor. Bak bu adamlar. Bunlar bile var. Allah'a ve peygamber inanmazdan münafıklar diyor. Onun için onların ibadetini kabul etmiyorum diyor. İnfakını kabul etmiyorum. Onların kabulünü engelleyen budur diyor. Allah-u Teala. Cevap verin bile. Bir, Allah'a ve peygamberine iman etmezler. İki, namaza tembel kalkarlar. Üç, kerhen infak ederler. Yani şimdi Allah'a sorsak, ya Rabbi bunlar bize niye anlatıyor? Sizi terbiye ediyorum, sen münafık olma diyor. Seni terbiye ediyorum. Münafıklık alametlerini üzerinden at. Münafık gibi davranma. Yoksa bunu münafık okumaz ki. Bu ayetleri onlarla alakası yok. Bu Müslümanla alakalı. Bizi terbiye ediyor. Bize münafığı anlatıyor. Sen böyle olmadın. Sen böyle olmadın. Terbiye bizedir. Eğitim bizedir. Bize konuşuyor. Bak burada konuşuyoruz. Bunu münafık çıkıp da buraya alır mı? Ha olabilir. Münafıklar da okuyabilirler bunu. Adam, şimdi biz dedim ya size, beş vakit namazını kılan müşrik var. Adam bilmiyor. Adam gidiyor türbeden yardım biliyor. E bu şirktir. Net. Bu kadar basit. E ama beş vakit namaz kılıyor adam. E kılıyor. Adam nerede şirk yapacağını bilmiyor. Şuuru yok, bilinci yok adamın. Onun Müslümanlığı bilinçli değil, biliyor musun? O nerede bulsa gidip tapayır ona. Orada bir türbeyi buldu, gidip tapayır ona. Buldum ben neyi olmak için söyleyecek? Tapacak ona. Her şey ne bulursun? Şuuru yok adam. Allah'a tapan, Allah'a inanan, Allah'tan yardım beklemesi gerekirken başka şeylere yap. Ümide bakayım bir aziz buluyor, aziz Hristiyanlar gibi bir tapayır ona. Bir şeyh buluyor, tapayır ona. Farkında değil taptığını. Adam taptı, ben diyor zannediyor. Saygı gösteriyorum adama. Ne saygı? Adamı tanrı etti. Saygı başka, tapınmak başka şey. Anlıyor musunuz? Çok ilginçtir. Şimdi bizim ilim adamların da böyle tanrıları var ha. O tabii. Biz Kur'an-ı Kerim atarız kenara. Allah ya eskidi bu kitap. Bununla fetva verilmez diyoruz. Başka alimlere tapıyoruz. Farkında değil adam. Sanrı tanrısı o. Onun görüşünü fetva olarak satıyor size. Ben bunları söylüyorum ama. Senin tanrın kim? Bu dini kim koydu? Allah'a onun kitabından söyle bana. Başka tanrılar arama. Şimdi çok ilginçti. Münafık ama Müslümanların içine duruyor, oturuyor. Kimi zaman onlarla beraber de camiye gidiyor. Kimi zaman da infarkta değil. E değil ama diyor Allah-u Teala. Kerhem. Namaza gidiyor ama tembel. Allah'a da peygamber de inanmıyor zaten. Bunların çok güzel bir tanımını yapıyor Allah-u Teala. Hucurat suresinde. Galetin a'rabu amennâ. Gullem tu'minu velâkin gûlu eslemnâ. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْا۪يمَانُ ف۪ي قُلُوبِ Aman aman aman İman sizin kalbinize girmedi diyor Allah. Kendinizi Müslüman zannetmeyin. Teslim oldunuz Müslümanlara. Korktunuz teslim oldunuz işte korkudan. Ama iman sizin gönlünüze girmedi, girmedi. Kendinizi Müslüman diye tanımlamayın diyor Allah. Ayete bak. Muhteşem. Öyle bir analiz yapıyor ki gönüle girecek. İman gönüle girecek. Bak bak bak. İman hareket ediyor böyle bir canlı varlık gibi. Adamın gönlüne giriyor. Evet girecek. Beyinden gönüle inecek. Akıl iman edecek. Oradan gönüle inecek. Akıl gönlü ziyaret etmedi ki diyor Allah-u Teala. Akıl kaldı havada. Sen ne diyorsun? İman ettim diyorsun. Alakası yok. De onlara ya Muhammed. Onlara iman etmediler. Onların gönlüne iman girmedi. Şimdi bu münafıklar da böyle. Üç tane özellik veriyor buraya. İyi dinleyin beni. Şimdi bu münafık adamlar Müslümanlarla arasında. Biz Müslümanız ya. Dindarlık sadece sana mı? Biz de dindar. Değil. O dindarlığı kimseye bırakma. Ayet hadis oku. Bunları biliyorsun nokta nokta. Bunları bilin. Bak nasıl analiz yap. Bunu çıkar siyasi meydanlara ayet hadis oku. Ben anlıyorsun ben de Müslümanım diyorum. Ne lan? Ha. Müslümanlığı tek eline alma sen. Ha bu gidiyor Allah-u Teala kalbine inmedi o adam. Yemeği çiğneydi ağzına diyor. Midesine inmedi ki gıda olsun ona diyor. La hep de ağzına duruyor yemek senin. O adama diyeceksin ki kardeşim ben olsam onun rakibi. Dur bak sen yemeği çiğneyiz ağzına mideye gitmedi gıda olma. Sen ağzında çiğniyorsun ayetleri hadisleri. Gönlüne indiği yok. Bu kadar. Bu kadar. Böyle de bana siyaset yakışmıyor. Bataklık. Benim siyasetim bu. Buna. Böyle bir. Bundan zevk alıyorum. Allah'ın görüşlerini, Allah'ın vahiyini anlatmak dünyanın en sevdiği şey. Bundan daha zevk var mı ya? Değil. Şimdi iyi dinleyin. Namaza tembel tembel kalkmak doğru değil. Çok önemli. Yani bu bizde de olur ha. Dikkat et diyor bu münafıklık alameti de. Aynısının şeyde de gündeme getiriyor. Tam açtım orası çıktı bak. İnnel münafıkine diyor ama. Elbette ki münafıklar yuhadi'un Allah'a ve huve hadi'un. Allah'ı kandırıyorlar. Yani, Müslümanlara iman ediyor. Dünya kadar diyor ki reislerine yoksa biz onlarla alay ettik diyor Bakara suresinde. Halbuki Allah onları kandırıyor. Ve idâ gâmu ile salâti gâmu küsâlâ. Namaza kalktıkları zaman da tembel tembel kalkarlar. Yurâvûnen nâse. İnsanlara gösteriş yaparlar. Bak namaz kılıyor bak. Namaz kılıyor desinler diye diyor. Gösteriş yapar bu adamlar diyor. Münafıklar. Ve lâ yedkûrûnallâhe illâ galîlâ. Allah'ı çok çok çok çok az hatırlarlar diyor. Hiç beni anmazlar diyor. Ben onların hatırına hiç gelmem. Onun için Haç suresinde Bakara suresinde Haç'la ilgili ayetleri anlatırken Allah-u Teala Haç'ta diyor Mina'ya indiğiniz zaman Mina'ya babanızı hatırlar gibi beni de hatırlayın diyor Allah-u Teala. Beni hatırlayın ha. Onun için Haç ibadeti bir zikir ibadetidir. Haç ibadeti bir tesbihtir. Tavaf yaptığımız için tesbih ibadetidir. Kaç tane ibadet var ona bak. Bak bak. Şimdi burada gerek o ayet gerek bu ayet namaza tembel kalkmanın bir münafıklık alameti olduğunu bilin diyor ona göre. Davranın. Ve la yunfikûne illâ lehum kârihûn. Bu münafıkların başka bir alameti o ibadetleri kabul etmemememin sebebi kerhen veriyor. Kerhen. Tatara cemaati değil. Tatara cemaati kerhen vermez. Abide yapar. Mabet yapar. Sağlık ocağı yaparlar. Bunlar şahit. Bu cemaat kerhen vermez. Bu cemaat isterim. Kerhen verilen bir malla böyle bir mabet yapılmaz. Sağlık ocağı yapmaz. Onun için bunu sizin üzerinize almayın. Acaba bizde bu alametten var mı diye demeyin. Yani. Münafığın alametidir o. Sizinle bir alakası yok. Ama bu anlatılıyor, eğitiyor işte bu. Bu sefer dönüyor Peygamberimiz Allah-u Teala. Şimdi ben sana münafıkları anlattım mı? Şimdi sana bir takım emirlerim var. Ya Muhammed, iyi dinle beni. Şimdi Kur'an Üniversitesi'nde Allah-u Teala Hazreti Peygamber'e eğitim veriyor. Peygamberimizi eğitiyor. Tabii ki biz de oradayız, o üniversitedeyiz şimdi. Bu emirler, bu eğitim kuralları bizimle alakalı. Çünkü Peygamberimizin oturduğu o üniversite, Kur'an Üniversitesi sıralarında şimdi biz oturuyoruz. Aklımız oturuyor. Bedenimizde değil. Bedenimizi muhatap almıyor Allah. Bizim aklımız. Şimdi bak ne diyor Peygamberimize. فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَاهُمْ. Onların malları ve evlatları seni gıpta ettirmesin. Sen sakın onların mallarına, evlatlarına bakarken niye benim bu kadar evladım, niye bu kadar malım yok diye sakın demeyesin. Bu bir İslam ahlakı. Başkasının malı, evlatlarına haset edemezsin, kıskançlık yapamazsın. Eğilini. Peygamberin öyle bir emir bu, birinci derdi. Tu'cibike. Sen, sen, sen. Sen dedi peygamber. Tabii ki bu ke dedi biz şimdi. Yani peygamber vefat etti. Bu ayet işlerliğini devam ettirecek. Kıyamete kadar. Bu velâ turcibike'nin manasını kim veriyor biliyor musun? İki ayet var. Birisi Hicr suresinde, birisi Taha suresinin son sayfasında. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْبَاجًا مِنْ هُمْزَهَرَةَ الْعَيَاتِ بِنَا لِنَفْتِنَا مُفِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرُ مَا يَبْقَى. Gözünü başkasına dünyanın süsü olarak verdiğim o mala uzatma ya Muhammed, uzatma. Başkasının malı seni enteres etmez. Sen kendi çalışmana bak. Sen kendin çalışsın, Allah sana verir. Başkası niye bu kadar mali var, şu kadar sana? Sen diyebilir misin Bayraktar hocam niye bu kadar efendim bilgisi var? Sana çalıştı. Ha o servet, ha bu servet fark etmez. Benim servetim yok. Allah bana bilgi vermiş, çocuk vermiş, bu kadar. Servetim benim bunlar. Bu servetim dünyadır işte, bu ayrı. Herkese Allah bir servet veriyor. Kimine bakıyorsun sıhhat veriyor. Adam oldu 80 yaşında adam, 90 yaşında adam hala geziyor, hala konuşuyor, hala anlıyor. Yani adam 93 yaşında, 94 yaşında hala konuşuyor, hala anlıyor, hala televizyonda konuşuyor. Yani o da bir nimet işte ya. Ulan nimet ya. Şimdi diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu münafıklar var ya, bu münafıklar. Bunların evlatları var, malları var. Sakın ha gıpta ettirmesin seni, iyi kıskançlık sana uydurmasın. Efendim onların evlatları, malları. Ama bak ben onlara bu evlatların malları niye verdiğimi anlatayım sana da ona göre kendini, psikolojini düzenle ya. Çünkü insanlar hakikaten bizde çok var bu. Bu köylerde çok var. Kıskanır başkasının çocuğunu, başkasının mutluluğunu, başkasının malını, başkasının... Ben hiç unutmuyorum onu. Bir yerde bunu, yani benim şeyimde de var. Şimdi kardeşiyle malları pay etmişler. Benim köyümde olmuştu. Babam anlattı bana. Ben bunu bilmiyorum. Yani şimdi diyor, gösteriyor bana, bak bana. O diyor, kardeşinin bir tanesine verdi orayı diyor, bir tanesine verdi burayı diyor. Aldılar diyor burada. Kardeşininkine diyor oldu iyi, kendisine iyi olmadı. Dedi kardeşine ki in aşağı çıkacağım bir tane. Kardeşi indi aşağı, o da çıktı diyor kardeş. Bu sefer gene olmadı, gene kardeşininkine oldu. Bu sefer dedi in aşağı gene çıkacağım bir tane. Bunu bana babam anlattı. Görüyor musun onları? Ha işte bu böyle. Şimdi ben çocuğum tabii yani bunları unutmuyorum. Yani. Dehşet etki ediyor sana. Kazınıyor beynine yani. Kardeşini kıskanıyor. Kardeşinin malında olmuş. Malından onu kıskanıyor şimdi. Çimen ya. Çimen ya. Çimen oldu ya. Çimen. Ha, hark yani. Hark. Çayır yani. Biz burada çayır dedik buna. Çimen. Çayır. İn aşağı çıkacağım bu kadar. Yukarı çay ineceğim aşağı. Efendim kardeşe dolaşıp duruyor. İniyor aşağı. Hani dedim ya size geçenlerde Davut peygamberle ilgili. 99 tane koyunu var bir ya kardeşin. O birinin var bir tane. O bir taneyi de aldı. Gitti. Davut peygambere dedi ki bu kardeşim beni kandırdı dedi. Bir tane koyunum vardı. Onun 90'da. Onu aldı gitti. Şimdi düşünebiliyor musun? 99 tane koyunu bırakıyor. O kardeşinin bir tane koyununa bakıyor. O şimdi böyle bu sömüren devletler var ya. Sömüren devletler sosyal hayatları bozuk olduğu için o Müslüman körpe gençleri görünce elindeki bir ekmeği alıyor. Onu da almak ister ha, sömürecek ya. Ve bir ekmek yiyor adam, adam ekmek yiyor ya, katığı da yok. Onu alacağım elinden, onu alacağım. Bugün dünyanın siyaseti bunun üzerine cereyan ediyor. Bu kıskançlığın üzerine cereyan ediyor. Şimdi Peygamberimiz de buyuruyor ki Allah'ım, sakın onların mallarını, evlatlarına. Bak, şimdi sana anlatayım. O ne oluyor? Onlara niye veriyorsun? Deme ha sakın ha. Ben veririm. Ben adama veririm. Sen bırak sen bu işi. Benim düzenime karışma. قلبهم بها في الحياة الدنيا. Dünya hayatında o münafıklara o mal ve evlatlarıyla azap etmek için ben onlara veririm bunu. Benim onu malı vermemden, o evlatları vermemden kastım, benim muradım budur diyor ya Muhammed. İstiyor musun? Aha! Evet. Onun bir imtihan olduğunu, لِنَفْتِنَهُمْ ف۪ي diyor Taha Suresi. O bir imtihan olduğunu ve o imtihanı kaybettiğini ve onlara dünya hayatında azap yapacağımı. Allah Allah. Şimdi buraya bir soru sorsak. Ya Rabbi, yani dünya hayatında bu adamlara malları ve evlatları nasıl azap olur bunlardan dolayı? Biha. Onlar vasıtasıyla dünya hayatına azap azap etmek muradım bu. Bu nasıl oluyor diye bir soru sorsak, bakın şimdi. Başka bir yerde innema envalukum ve evladukum fitne diyor bize. Malların ve evlatlarınız fitne olmasa onlar fitne olurlar. Başka bir yerde evlatlarınız sizin düşmanınız diyor. Adımlık. Ya Tekabun suresinde efendim muhteşem bir olay. Münafık suresinde. Şimdi bakın. Değilim yani. Evlatlarını yetiştiremeyen insanlar o biriktirdikleri malları o evlatları yer. Bu adam da bu dünyadayken evladının o durumunu görür. O rezaletini görür. Bunları görüyorsunuz toplumda. Babasının malını nasıl yediğini görürsünüz orada. O rezaleti, o malın havaya gittiğini görür. Korkunç bir ızdırap. Çok büyük bir azap. Ben bunları biliyorum. Hakikaten çok yakınım olanlar var. Durduramıyor oğlunu. Şimdi ne biliyor musun? İyi dinle. Mal ve evlatlar o adam için tanrıydı. Tanrı. Evlatlarının hayatı için Allah'ın dediği infakı, zekatı, şununu, bununu, hayrı, sadakayı kesmiş adam. İnfak yapmaz. Ben onu kârıyorum diyor ya. İnfak yapmaz. Neymiş? Çoluğumu, çocuğumu, şunları, şunları, şunları, şunları, şunları yapayım. E başkasına yap desene, ha yapmaz. Bu sefer o tanrıları var ya adamın mal ve evlat. O tanrının biri yiyor bir tanrıyı. Evlat tanrıydı ya. Bu sefer öteki tanrısı olan adam mal var ya malı. Ha o evlat yiyor. Tanrı tanrıyı yemeye var. Bunu yaz. Sınat. Bu doğuş burada oluyor. Ha doğruyu benim beynimde yani zannetmeyin. Tanrı tanrıyı yiyor. E bu adam da bakıyor benim tanrım tanrımı yiyor ya ne oluyor bu? İşte ızdırap bu. Dünya hayatında azap bu. Çok ilginç. Onun için ya Muhammed sen niye gıpta ediyorsun? Ya? O mal ve evlatlar hani senin gıpta ettiğin o işte şey ettiğin gözlerini uzattığın mal bunlar evlatlar mı? Onlar onun tanrısı. Biraz sonra o tanrılar birbirini yiyecek. Sen bravo iş. Başkasının işine karışma. Başkasının malı mülküyle uğraşma. O benim işimdi. Onu ben verdim. Ben uğraşırım onlar. Sen niye uğraşıyorsun? Allah'ın verdiğiyle sen uğraş. وَتَسَكَا اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ O münafıkların canları kafir olarak çıkacaktır diyor. O münafıklar kendilerinin kafir olarak ölmesini engelleyemeyecekler. Onun için sen bu kafir olma, kafir olarak ölecek olan insanlara niye gıpta edesin ki sen? Niye? Değer mi? Değer mi gönlünü onların tanrılarına uzatmak? Putlarına uzatmıyorsun. tanrılarını. O öyle mi öbür tanrılara ne olur? O da tanrı. Yani demek ki uğruna Allah'ın emirlerini yok girdiğimiz ne varsa tanrıdır. İyi bil, iyi bilin. Bakın ne söylüyorum size. Ramazan bunları yaz. Uğruna Allah'ın emirlerini yok ettiğimiz, yok gördüğümüz, dikkat etmediğimiz, gündeme almadığımız şey neyse o tanrıdır. Tağut odur işte. Tağut. Çok ciddi bir olgudur. Buradan Rize'ye kadar köprü olacak nokta koyuyor. Siz doldurun bunu. Ömür boyu dolduramaz. Ben de dolduramazsın. Buradan ta Rize'ye kadar bir köprü, nokta köprüsü. Bu çok önemli bir olay. Yani şu tarif çok ciddi bir olay. Uğruna Allah'ın emirlerini yok gördüğün, hafife aldığın, alaya aldığın ne varsa senin tanrın. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki bak muhteşem bir ders verdi buraya. Dünya hayatında onlar azap olacak o tanrılar. Sen merak etme, o servetler neler olacak, o evlatlar neler yapacak onlara. Görüyorsunuz bunları dünyada. Şimdi münafıkları bir daha anlatıyor Peygamberimize. Ve yahlifune billahi innehum lemin. Bu münafıklar yemin ederler ki sizden. Onlar sizden olduklarına dair yemin ederlerdi. Gelirler Müslümanlarına. Vallahi billahi sizdeniz ya. Biz sizinle beraberiz. Derler. Bir de üstelik yemin ederler. Ve ma hum min. Onlar sizden değiller ya ama. Bak sana ders veriyorum ders. Siyaset dersi veriyorum, sosyal ders veriyorum, sosyoloji dersi veriyorum. Toplumdaki grupların, insanların kimden olduklarını sana anlatıyorum. Bilinç veriyorum sana ya Muhammed. Aldan. Bak. Yanına gelir. Vallahi de billahi de. Hem de Allah'a yemin ederler ha. Billahi derler. Billahi de tallahi de sizdeniz. Ve mahum minküm. Onlar sizden değiller. Velakinnehum gavmun yafragun. Yalnız onlar diyor Allah-u Teala korkak insanlardır. Korkak. Bu yafragun kelimesini açıklayayım da sonra bu ayete benzer bir ayeti gideceğim Münafık suresine. Yafragun farktan gelir. Fark. Furkan da bundan gelir. Kur'an'ın bir ismi de Furkan'dır. Bak aynı kelime ne manalara geliyor. Yemin ya Rabbi. Bu dehşet bir kitap. Rabça. Arapça değilse. Rabça. Ya Rabbi. Bu fark kavramını burada. Furkan kavramını Kur'an için kullanıyorsun. Burada başka bir için, münafıklar için, onların psikolojisi için kullanıyorsun. Korku manasında kullanıyorsun. Bu nasıl ya bu? Bizim için kullanıyor bunu Enfal suresinde. Yecallekum furkana, sizi furkan kılarım diyor. Müslümanlar için, takva sahipler için diyor bunu. Burada bunu kullandı münafıklar için. Bu ne biçim? Kelimeler. Dehşet bir şey. Şimdi bak. Fark ne demektir fark? Ferraka, tefrika da bundan geliyor. Ayrılık demek. Tefrika. Bölücülük yap. Toplumda bölücülük yap. O mu da bu kelime deniyor? Şimdi ne korkuyla ne alakası var? Şimdi olay şu. Şimdi ferraka yufarriku tefrika. Aslında Furkan hakla batılı, iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, güzel ile çirkini ayırmak anlamına gelir. Bu ayırıcı bir yeti olur diyor. Bu hem Kur'an'ın sıfatıdır, ismidir, hem de sizin sıfatınız olabilir diyor Allah-u Teala. Ya kulum sen Kur'an-ı Kerim'i hazmedersen, Müslümanlığı takva sahibi olursan, aklını kullanır düşünürsen, takva sahibi olursan sen de meseleleri aklınla ayırt edebilirsin. Kur'an'ın sıfatını yüklenebilirsin. Sen de hak ile batılı ayırırsın. İyi ile kötüyü ayırabilirsin. Yecealleküm yaparım seni, yaparım da. Ben yaparım seni. Hak ile batılı ayırmakla buradaki münafığın bu korkaklığı ne anlama geliyor şimdi? Şimdi insan beyni ve bu Kur'an-ı Kerim nasıl ki hakla batılı ayırmak için bize gelmiş, iyi ile kötüyü ayırmak için gelmiş ya. Münafık da gönlüyle dilini ayırdığı için münafıktır. Ay. Yani münafığın diliyle dedi, gönlüne uymuyor. يَقُولُونَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ يَقُولُونَ بِاَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ Onlar ağızlarıyla derler kalplerinde olmayan. Ayırdın sen şimdi. Tefrika yaptın. Kendi içinde tefrika yarattın sen. Ağzındaki kelimelerle gönül arasında ayrım yaptın, tefrika çıkardın. Şahsiyet parçalanması diyoruz biz buna şimdi. Modern psikolojide biz buna okuyanların varsa psikoloji, şahsiyet parçalanması diyor buna. Münafığın şahsiyeti parçalanmıştır. Gönülle ağız arası uyma, tefrika, ayır. Demek ki münafık kendi içinde tefrika vardır. Bu münafık adamların sosyal hayatta tefrika çıkarması normaldir. Çünkü kendi içinde tefrika var. Bah. Nasıl gidiyor Ramazan? Görüyor musun? Nereden nereye gidiyor ya bu iş? Ama buraya biz korkak dedim. Korkak manası verdim. Ne alakası var? Bu adamlar cesaretle korkunun arasını ayırdıkları için korkak tarafa düştü bunlar. Münafıklar. Bunlar cesaretle, mücahitlikle, kahramanlıkla korku arasını parçaladılar. Bunların kahramanlığı korkularını yenmiyor. İçinde bir korku var. Fare gibi fare. Yafrakunun bir manası da böyle fare. Korkudan titrer ya. Yürür ya. Ferraka yufrakun bir tane daha bir manası da budur yani. Efendim böyle korkudan böyle çabuk yürümek var. Ne mana var bu? Bu kelimeler ne manalar taşıyor? Fare korkudan böyle çabuk. Münafıklar da böyle diyor. Hemen buradan oraya, oradan oraya. Hemen derhal haber hazırla münafık. Hemen hazırla der. Korkudan öyle kaçar. Fare gibi. Dehşet. Bu manaları bilmeyince böyle anlatamazsın bunları. Yani bu olmaz bu. Yani o fare şimdi kedi geliyor diye bunu etrafından düşmanlarından böyle korkar. Bir de bakarsın ufak bir şey bir hırıltı bir şırıltı dedim tam. Hemen deliye girer. Münafık da böyle diyor. Hemen deliye girer yani. O delik nedir o delik? O delik kendi şeyi işte. Bulunduğu grup. Hemen gider o deliğe girer. İşte yüferrikun dediği bu. Yani inanın vallahi doktora sınıfında anlattığı dersi bir sana anlatıyor. Enine boyuna, idiğine, diriğine anlayasınız diye. Yani anlamanız için. Hatta bunu da anlamıyorsanız gidin köprüden atlayın altına ya. Şimdi. Tabi Ramazan da bundan zevk alıyor tabi Arap şey bildiği için. Şimdi bu. Peygamberimiz hadisi var ya, münafığın alameti üçtür. Ben onu peygamberin dediğine inanmıyorum ama çünkü alameti kaç üçtür ya Kur'an-ı Kerim'de? Onu dedi diye kabul edildi. Vaat ettiği zaman hulf eder diyor. Vaadinde durmaz. Akşam televizyonu dinlediniz, onu konuştuk. Ahde vefayı konuştuk. Efendim? Konuştuğu zaman yalan vurur. Ve yalan yere yemin eder. Yalan yere yemin eder. Şimdi bu münafıkların burada özelliğini anlatıyor. Allah'a yemin ederler ki onlar sizdendirler ve ma hum minkum, onlar sizden değillerdir. Velakinnehum kavmun yefrekun, onlar ancak tefrika çıkaran veya korkak, fare korkaklığı olan adamlardır onlar. Münafıklar korkaktır, fare. Acaba bu Müslümanlar bizim dediğimizi anlıyor mu hocam, bizim şahsiyetimizi anlıyor mu? Böyle Müslümanların içerisinde tedirgin fare gibi durur falan. Hemen deliye kaçsın. Efendim? Şimdi bakın şeyde, Münafık'ın suresine gidelim. Aha, tam Münafık suresine yakın açtım burayı. Şimdi diyor Allah-u Teala yine münafıkları anlatıyor burada. Kaç tane alameti var? Kaç, üç tane? İzâ câekel münafıkûne. Münafıklar sana geldiği zaman ya Muhammed, galû derler. Neşhedü inneke le rasûl. Allah'a şehadet ederiz ki sen peygambersin. Allah'ın resulüsün, peygambersin. Vallahu ya'lemu inneke le rasûl. Ya Muhammed, Allah senin peygamber olduğunu biliyor. Peygamber olduğunu biliyor. Vallahu yeşhedü. Allah şehadet ediyorum ki, Allah diyor ben de şehadet ediyorum ki innel münafıkîne lekâdibû. Bu münafıklar yalan söylüyorlar. Ben de buna şehadet ediyorum. Diyor peygamberin. Şimdi bak. Esas buradan dolayı değil de bir alttaki ayetten dolayı aldım bunu. İttehadû eymânehum. Onlar yeminlerini edinirler. Burada dediler ya, yemin ederler sizinle beraberdir. Onların yeminleri cünneten, kalkan. Hani kalkan kılıcı vuracaksın da kalkan kalkanı tutar ya, kılıcı ona vurmaz. He. Bu münafıklar kendi yeminlerini kalkan ediniyorlar diyor. Bak. Fasaddu an sebilillah. Bunlar Allah'ın yolunu engellerler. İnnehum sa'e ma kanu ya'melun. Onların yaptıkları şey ne kötüdür. Ve devam ediyor. Bunlar diyor iman ettik derler, sonra inkar ederler, sonra Allah onların kalplerini mühürler. Onlar anlayışları kapanır, fehum la yefkun, onlar anlamazlar. Ve idaraytum tu'cibuke esamuhum, o münafıkları gördüğün zaman da çok bedenleri çok güzeldir diyor Allah. Beden biyolojik yapıları kereste gibidir diyor. Onlar hayrete düşürürsen onların bedenleri diyor. Yakışıklıdırlardır. O münafıklar var ya diyor. Ve in yakulu tesmah li kavlihim. Eğer onlar konuşulursa dinlesin onların sözünü diyor. Yani onlar o hatip adamlardır ha diyor. Konuştukları zaman da çok güzel konuşurlar. Ve sen onları dinlersin ha. Ke ennehum huşubun müsenneden. Onlar yontulmamış kerestedirler diyor Allah-u Teala. Kereste, kütük. Onların bedenine bakma. Onlar kütük. Bak şimdi bak. Yahsebune kümle sayhatin aleyhim. Aman. Onlar her sesi, her fısıltıyı, her konuşuğu kendi aleyhlerine zannederler. Ha, bu ne diyor? Bu ne yazdı? Bu hangi kitabı yazdı? Ha, buraya ne diyor? Ha, bu kitapta ne diyor? Ha, makalede ne diyor? Ha, bu ne diyor? Buna bizim aleyhimize konuşuyor bunlar. Aynen bugünü anlatıyor. Aynen. Ah gönül bir çıksan bir ekran gibi bu insanların önüne bir oynasan. Dehşet. Yahsebune külle sayhatin aleyhim. Her sesi, her konuşu, her cümleyi, her kelimeyi, her makaleyi, her kitabı kendi alelerine zannederler. Allah, o ne diyor? Bu ne diyor? Ne yapıyor? Bu şeriat mı yapıyor? Bu ne yapmış şimdi diyor bunlar? Ha? Ah diye diyor. Humul adum. Bu adamlar düşmandır. Fahsarım. Onlardan sakının diyor Allah-u Teala. Bu münafıklar çok dehşet düşmandır. Bunlardan sakının diyor. Gâtelehumullah. Allah onları kahretsin. Fe'enna yufakir. Nasıl döndürüyorlar? Aman ya Rabbi. Buradan Hafız-ı Zır Hoca'ya bir rahmet okuyalım. Ben aziz. Şimdi o adam rahmet etmedi. Bak o adamın çalışmasını, semeresini görüyor musun? Burada andırıyor kendini. Benim mezuniyetim 1961'dir Kur'an kursundan. Hafız oluşum kaç sene eder? 47 sene. Bak 47 senedir bu adam bize verdikleriyle yaşıyor. Yani verdik. Allah nasip etti de o öğretti bize yani. Şimdi bak biraz evvel yaptım ya fare benzetmesini. Bak şimdi söyleyecek. Meğer burada altta aşağıda varmış. Da ben önceden söylemişim. Lev yecidûne melce'en. Onlar bir sığınak bulsalar. Ev mağaratin yahut mağaralar bulsalar. Mağara. Ev muddehalen level muddehalen yahut bir delik bulsalar levellev ileyhi ve umyecmeon koşarak o deliğe girerler. Biraz evvel onu söyledim. Meğer burası benim aklımda kalmış. Hayır. Çok ilginç. İyi dinleyin. Arapçada melce sığınak demektir ama aslında kale manasına gelir. Kala. Kaleler var ya kaleler. O kale manasına gelir. Ama aslında melce sığınak manasına gelir. Mağaratın mağara manasına gelir. Muddehalen dehalen de tabi delik anlamına gelir. Şimdi büyükten küçüğe doğru sıraladı. Yani kaleye sığınmak gayet kolay. Mağaraya sığınmak da kolay. Ama delik, o delikten girer. Küçükten büyüğe doğru sıralıyor Allah. Muhteşem. Değil böyle kale. Değil mağara. Bunlar delik bulsa bu münafıklar oradan girerler. Ben mecburum. Koşarak o delikten içeri girerler. Buradan girer mi, girmez mi? Benim bedenim sığar mı, sığmaz mı? Bilmez. Bu adamların beyni bu kadardır. Daralmıştır bunlar. Bunların beyni delikten girer. Şahsiyetsiz adamlardır bunlar. Fare gibi girerler bunlar. Tah. Muhteşem bir ders veriyor Allah. Kur'an Üniversitesi'nde peygamberimize ders veriyor. Dolayısıyla bize ders veriyor. Ve münafığın psikolojisini anlatıyor. İşte görüyorsunuz mağaralara kimler sığınıyor. Kimler çıkartılıyor. Delik bulsa nasıl giriyor. Korkudan deliğe girerler diyor buna, deliğe bu münafıklar. Bir delik uzun oraya koşarlar. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, tabii ki burada bugün çok muhteşem bir ders gördük ama benim aldığım hazzı siz aldığınızı bilmiyorum ama tabii bu bir psikolojik analiz yapıyor. Münafık şahsiyetinin analizini yapıyor Allah. Tabii bizi eğitiyor, bizim için diyor ki siz böyle yapmayın. Değerli kardeşlerim, bugün 17. yılımızı bitirdik. Allah'a şükürler olsun. Allah'a hamd olsun ki bugün 17. yıl bitti. Yaptığım 17 ile 80'i çarpın. 7856, 8813, 1300 küsür vaaz yapmışım burada ben demektir. Efendim, tabii ki bizi buraya getiren Şevki Aydın Hacı hala sağ. O zamandan bu zamana bir kibrit yaktı. Bu kibrit bu zamana bizi getirdi ve Kur'an-ı Kerim'in 20 cüzünü bitirmek üzereyiz. 10 cüzümüz kaldı. İnşallah 10 cüzü de Allah ömür verdiyse inşallah beraber bitiririz. Allah bir zeval vermezse. Tabii ki bu Şevki, Hacı Şevki'den sonra bu programı devam ettiren dernek üyeleri, dernekteki arkadaşlar, ben burada hiçbir dernek başkanı ile problem yaşamadım. Gayet iyi efendim dostane yürüdük, yürüyoruz. Onlar da benim burada ne yaptığımın farkındalar. Bu böyle vaazları yapmanın, bu Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini bu şekilde analize etmenin ne denli önemli olduğunun farkındalar. Allah onların hepsinden razı olsun. Tabii ki sizinle benim aramda da bir ilişki doğdu doğal olarak. Kiminiz benim yanıma yanaşmayabilir ama kiminiz benim yanıma yanaşıyorsunuz. Kiminiz de tenkit ediyorsunuz. Efendim. Ama şunu unutmayın ki biz burada Kur'an'ı anlatmaya çalışıyoruz. Zannetmeyin ki Bayraktar Hoca'nın kendisinin fetvası var. Asla. Kur'an ne diyorsa ben size onu anlatmaya çalışıyorum. Anlaşılır hale getiriyorum onu size. Onun için Kur'an-ı Kerim'den ayrılmıyorum. Tabii ki bir 17 yıllık aramızda bir ilişki sisteminde bir hak doğuyor. Çünkü siz benim talebemsiniz. Benim hoca olarak sizin üzerinde bir hakkım doğuyor. Tabii ki sizin de benim üzerimde hakkınız olabilir. Ben hakkımı helal ediyorum. Siz de hakkınızı helal edin. Bundan işte 4 hafta sonra inşallah Ramazan'ın ilk günü yine burada teravide vaazımıza başlayacağız. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i doğru anlayan, doğru anlatan ve yaşayan insanlardan eylesin. El-Fatiha.